سورت الطور، دو رکوع ہیں، 49 آیات ہیں، مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور، قسم ہے طور کی، وہ کتاب مسطور، اور ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے. فی رق منشور، جھلی کے ورق میں یا کھلی ہوئی جھلی میں. والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی. والبحر المسجور، اور موجزن سمندر کی. ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب البتہ واقع ہونے والا ہے. ما له من دافع، اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں. یہاں پر کچھ اشیاء پر قسمیں کھائی گئیں، اور اس کے بعد اس بات کا بیان ہوا کہ یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے جس کو کوئی دور نہ کر سکے گا. سب سے پہلی قسم کوہ طور کی کھائی گئی. والطور، قسم ہے طور کی. طور کا معنی ہوتا ہے پہاڑ، وہ پہاڑ جس پر درخت بھی اگے ہوئے ہوں. یہاں مراد وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، یعنی گفتگو فرمائی. اسے طور سینا اور طور سینین بھی کہا گیا ہے. سینا اور سینین دونوں ایک ہی پہاڑ کے نام ہیں، جس کی سطح سمندر سے 7260 فٹ بلند ہے، یعنی سی لیول سے یہ 7260 فٹ بلند ہے. اور مدین سے مصر یا مصر سے مدین جاتے ہوئے شام کے ملک میں یہ راستے میں آتا ہے. یہاں پر دو دفعہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اسی بنا پر اس پہاڑ کو بہت اہمیت حاصل ہے. ایک اور روایت کے مطابق یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک ہے. اس پہاڑ کے دامن میں جو وادی ہے اس کا نام طوا ہے. اس وادی کو وادی مقدس اور بقائے مبارکہ بھی کہا گیا ہے، مبارک خطہ. موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے تو اسی وادی سے گزرے تھے. اس اہمیت کے پیش نظر جو اس پہاڑ کو حاصل ہے، اس کی قسم کھائی گئی ہے، اس شرف کی بنا پر جو اس کو حاصل ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. والطور، قسم ہے کوہ طور کی. وہ کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی. مستور کا لفظ سین توئے رے سے ہے، سطر، سطر لائن کو کہتے ہیں. اور مستور مفعول کے وزن پر مکتوب یعنی لکھی ہوئی چیز کے معنی میں آتا ہے. لکھی ہوئی چیز کیا ہے؟ کتاب. کون سی کتاب؟ مراد اس سے قرآن پاک بھی ہو سکتی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تمام کتب ہو سکتی ہیں، لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہیں، اور انسانی اعمال بھی ہو سکتے ہیں جن کو فرشتے لکھتے ہیں اور جن کا ذکر خاص طور پر سورۃ قاف میں کیا گیا ہے. وہ کتاب مستور، اور قسم ہے ایک کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، یعنی یا الہامی کتاب یا پھر اعمال نامہ. فی رق منشور، یہ متعلق ہے مستور کے، یعنی کتاب جو لکھی ہوئی ہے رق میں. رق کیا ہوتا ہے؟ وہ باریک چمڑا یا جھلی جس پر لکھا جاتا ہے. رقیق کا لفظ آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا. رقیق کس کو کہتے ہیں؟ باریک کو، پتلے کو، نرم کو. تو رق ہر وہ چیز جو پتلی اور نرم ہو، مثلا درختوں کے پتے، پتلا چمڑا، جھلی، کاغذ. کتب سماویہ یا الہامی کتب عموماً پتلے چمڑے یا جھلی پر لکھی جاتی تھی تاکہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ محفوظ رہ سکیں، کیونکہ پتوں کے مقابلے میں پتلا چمڑا دیر پا ہوتا تھا، یعنی لکھنے کے لیے چمڑے کا استعمال کیا جاتا تھا. تو اس پر سالہ سال، برس ہا برس چیز لکھی ہوئی محفوظ رہتی تھی. اور منشور کا کیا معنی ہے؟ نون شین رے سے نشر کیا ہوا، پھیلایا ہوا. نشر کا معنی کھولنا بھی ہے، پھیلانا بھی ہے. تو مراد اس سے وہ کتاب جو کھلی ہو، پھیلی ہوئی ہو. آپ جانتے ہیں کہ پہلے کتابیں اس طرح نہیں جلد کی جاتی تھیں جس طرح آج کل ہم جلد کرتے ہیں. عموماً وہ سکرول کی شکل میں ہوتی تھی، یعنی رول کر دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بند کتاب، اور جب یہ اس طرح کھول دی جاتی تو کیا ہو جاتی؟ پھیلی ہوئی، منشور، کھلی کتاب. فی رقت منشور، ایک چمڑے میں یا جھلی میں کھلی ہوئی، یا کھلے ہوئے ورق ہیں جس کے، یعنی کھلی کتاب. ہاں؟ اگر اس سے مراد آسمانی کتب لی جائیں تو بھی اس کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ کتابیں جو جھلی پہ لکھی ہوئی ہیں، رقیق جلد میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن کھلی ہوئی ہیں. اور کھلا ہونا کس بات کی علامت ہے؟ کہ ان کے مضامین عام ہیں، پڑھی جانے والی ہیں. اور پھر عام کتابوں کو یہ سعادت حاصل نہ تھی کہ ان کو اس طرح لکھ کر اتنے اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا جاتا، یا پھر ان کو اتنا پڑھا جاتا. تو آسمانی کتب کو جو اہمیت حاصل ہوئی، اس بنا پر ان کی قسم کھائی گئی. یا اگر یہ لوح محفوظ کی صفت ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم تو اس کی ڈسکرپشن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں، قیاس ہی کر سکتے ہیں. اور اگر اس سے مراد اعمال نامہ ہو تو بھی ساری زندگی میں انسان کے اعمال نامے کی جو اہمیت ہے اس سے ہم سب واقف ہیں. والبیت المعمور، اور قسم ہے اس گھر کی جو آباد ہے. بیت کا معنی تو گھر ہے، اور معمور عین میم رے سے ہے، عمر والا، مفعول ہی کے وزن پر، اور عمر سے مراد آبادی ہے، اور یہاں مراد پھر آباد گھر ہے. بیت معمور یا آباد گھر کون سا ہے؟ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس میں اشارہ ہے ساتویں آسمان پر اس عبادت خانے کی طرف جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ وہاں حاضر ہو گیا قیامت تک اس کی باری پھر نہ آئے گی. معمور یعنی آباد، ہر وقت آباد ہے، کھچاکھچ بھرا ہوا ہے فرشتوں سے، اور پھر اس کثرت کے ساتھ اس میں عبادت ہوتی ہے کہ کبھی خالی بھی نہیں، اور جو ایک دفعہ جائے اس کو دوبارہ جانے کی باری بھی نہیں ملتی. دنیا میں جو بیت اللہ شریف ہے وہ گھر بھی بہت آباد ہے، اس میں بھی بہت لوگ ہوتے ہیں، اور بہت سو کو صرف ایک ہی دفعہ جانے کا موقع ملتا ہے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہیں بار بار جانے کی سعادت نصیب ہو. لیکن بیت المعمور تو اتنا آباد ہے کہ بس ایک ہی دفعہ جا سکتے ہیں. تو یہ ساتویں آسمان کے رہنے والے فرشتوں کا کعبہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اس گھر کو دیکھا. جب آپ وہاں تشریف لے گئے یا اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات اس گھر کے پاس ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف کیوں نصیب ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی. تو اس زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، غیر معمولی سعادت کا کام ہے. اسی بنا پر ان کو وہاں وہ عظمت اور بلندی نصیب ہوئی. تو والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی یعنی آباد گھر کی. تو اس گھر کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، اس بنا پر اسے بھی گواہ بنایا جا رہا ہے یا اس کی بھی قسم کھائی جا رہی ہے. والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی، اشارہ ہے آسمان کی طرف، وہ نیلگو آسمان جو ہمارے اوپر ایک چھت کی طرح چھایا ہوا ہے. اور اس سے مراد پورا عالم بالا بھی لیا جا سکتا ہے، کیونکہ آسمان محض ایک چھت ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے. اور آسمان کو ایک اور آیت میں بھی سقف سے تعبیر کیا گیا ہے، سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. وہم ان آیاتہا معرضون، اور وہ اسی کی آیات سے اعراض برتنے والے ہیں. تو آسمان بھی ہر ایک کو نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم تخلیق ہے، اس بنا پر اس کی بھی قسم کھائی گئی. والبحر المسجور، اور بھڑکے ہوئے سمندر کی، موجزن سمندر کی. مسجور کا لفظ سین جیم رے سے ہے، سجر. سجر میں کسی چیز کے بھرے ہوئے ہونے اور اس میں استراب یا تلاطم کا ایک مفہوم پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کا معنی بھڑکا ہوا یا بھرا ہوا سمندر کیا جاتا ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سا سمندر ہے جو بھڑکا ہوا ہے یا بھرا ہوا ہے؟ جیسا کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت سے پتا چلتا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. تو بعض مفسرین کے خیال میں یہ عرش کے نیچے کوئی جگہ ہے جس میں پانی موجزن ہے، مسترب ہے، اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. اور بعض مفسرین نے کیا کہا کہ اس سے مراد دنیا ہی کے سمندر ہیں، کیونکہ سمندروں میں پانی ہر وقت موجزن رہتا ہے، گویا بھڑکا رہتا ہے، اور جس کا مشاہدہ آپ میں سے ہر ایک سمندر کے کنارے جا کے کر سکتا ہے کہ مسلسل اس میں سے لہریں اٹھتی رہتی ہیں اور آ کے ساحل کو ٹکراتی رہتی ہیں. تو یہ کس بنا پر ہے؟ والبحر المسجور ہونے کی بنا پر، کہ پانی کی اتنی کثرت ہے اور اس کے ساتھ اس میں ایسا اضطراب ہے، سیلف موٹیویٹڈ ہے، کہ لہریں اٹھ اٹھ کے سمندر کے کنارے آ کے ٹکراتی ہیں. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے قیامت کے نزدیک سمندروں میں آگ بھڑکنے کی طرف، جس کا ذکر سورۃ التکویر میں آتا ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. بہرحال آسمان کی عظیم تخلیق کے بعد زمین پر خشکی سے زیادہ سمندر ہے. اگر اس کو عام معنی میں لیا جائے تو دنیا کے سمندروں کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور ان کے گواہ ہیں تو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جتنی بھی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے وہ سب اپنے اپنے مقام پر بہت اہم ہیں. کوہ طور کی اہمیت مسلم ہے، جنت کے پہاڑوں میں سے ایک، اور جس پر اللہ تعالی ہم کلام ہوئے اپنے ایک پیغمبر سے. اس کے قریب ایک قوم کو کتاب ملی، فرعون کی غلامی سے نجات ملی. پھر اس زمین پر جتنا بھی علم پایا جاتا ہے ان میں سب سے زیادہ عظمت والا علم اللہ کی کتاب کا علم ہے، جو ایک کھلی کتاب کی شکل میں سب کے لیے اویلیبل ہے. ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کا انتظام کرتا رہا ہے. پھر عمارتیں بہت ہیں، مراکز بہت ہیں، لیکن وہ گھر جس میں اللہ کی عبادت ہو اور وہ عبادت سے بھرا ہوا ہو، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اور پھر اگر اس سے مراد ساتویں آسمان کا وہ مرکز لیا جائے، کعبہ لیا جائے، تو وہ صرف زمین والوں کا نہیں، پوری کائنات کا کعبہ ہے. اس بنا پر اس کی اہمیت بہت زیادہ نہیں. جس طرح زمین پر خانہ کعبہ کی اہمیت، عظمت اور شرف ہے، اسی طرح آسمان پر بیت المعمور کی، اور پھر وہ صرف ایک سیارے پر رہنے والوں کا کعبہ نہیں، پوری مخلوق کا کعبہ ہے، ساری کائنات کا کعبہ اور مرکز ہے. تو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہو سکتی ہے. اور پھر بلند چھت یعنی آسمان جو ہر طرف چھایا ہوا ہے، اور پھر سمندر جو ایک ہیبت ناک منظر پیش کرتے ہیں اپنے اندر پائے جانے والے پانی کو سمو کر. ورنہ اگر اللہ تعالی نہ چاہے اور اللہ کا حکم نہ ہو تو زمین سارا پانی پی جائے، سمندر سوکھ جائے، یا پانی حرکت ہی نہ کرے، پانی کے اندر سے لہریں ہی نہ اٹھیں. تو یہ اضطراب اور یہ پانی کا اٹھ اٹھ کر بڑی بڑی لہروں کی شکل میں انسان کے سامنے اللہ کی عظمت کی گواہی دینا کوئی معمولی چیز نہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہر ایک واقف، جن کی عظمت کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں، جن کی بڑائی پر کوئی دوسری بات ہی نہیں، جو بہت بڑی گواہی ہے. کس بات کی؟ کہ اللہ بہت عظیم ہے، بہت قدرت والا ہے، صاحب کمال ہے، اسی نے یہ پیغمبر بھیجا ہے. اے اہل مکہ، اگر تم نے اس پیغمبر کی بات نہ مانی تو یاد رکھو تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا. پھر تم پر وہ عذاب آئے گا جسے کوئی ٹال نہ سکے گا. جس رب نے کوہ طور پیدا کیا، جس نے کتابیں بھیجی، جس کے حکم سے بیت المعمور بنا، جس نے یہ بلند آسمان اٹھایا، جس نے یہ سمندر بھڑکائے، ایک سے ایک عظیم الشان کام، تم اس رب سے ڈرتے نہیں ہو؟ تمہیں اس کا خوف نہیں؟ تم اس کے پیغمبر کو جھٹلاتے ہو؟ تم اس کی کتاب میں شک کرتے ہو؟ تم سوچ لو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا، پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت پر گواہ ہیں، یہ ساری چیزیں خاموش زبان سے ہر ایک کو بتا رہی ہیں کہ دیکھنے والوں، جاننے والوں، سننے والوں سنو کہ وہ ذات معمولی ذات نہیں جس نے تمہارے لیے یہ کتاب بھیجی۔ یاد رکھو، ان عذاب ربک لواقع، یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما له من دافع، جس کو کوئی دور نہیں کر سکتا، اگر وہ آ گیا تو پوری دنیا کے انسان بھی مل کر اس سے نبٹ نہیں سکتے، اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتے۔ اتنا زبردست انداز ہے۔ اصل میں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بیچارے الفاظوں میں کھوئے رہتے ہیں، اچھا اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ تھوڑا سا مکی صورتوں کا انداز یہ ہے کہ اس میں الفاظ کم ہیں، مفہوم بہت زیادہ ہے، پھر الفاظ تھوڑے مشکل بھی ہیں، تو ہمیں جب ترجمہ سمجھ نہیں آتا تو ہمارے دل میں جلدی بات نہیں اترتی۔ لیکن جن لوگوں کی زبان میں یہ کلام اترا، ان سے اس کی عظمت پوچھئے۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ اس لیے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کروں، یعنی بات چیت کرنے کے لیے آیا۔ میں پہنچا تو آپ مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے اور آواز مسجد سے باہر تک پہنچ رہی تھی۔ جب یہ آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اچانک میری یہ حالت ہوئی کہ گویا میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا۔ یعنی جب ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر بات یہاں پر آئی تو ان کے دل کی حالت اتنی غیر ہوئی۔ اور آپ دیکھیں کہ مغرب کا وقت ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو یاد دلاتا ہے کہ دیکھو اتنا زبردست سورج اتنی روشنی دے رہا تھا، وہ کہیں ڈوب گیا، ایک اداسی سی لاتا ہے نا۔ اس وقت اللہ کی عظمت کی بات ہو اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، تو پھر سننے والے کا حال کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہم جیسے بدبخت تھوڑی تھے کہ سن کچھ رہے ہوں اور باتیں کچھ اور کر رہے ہوں، اسی لیے ان کے ایمان کا حال کچھ اور تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اچانک میری حالت یہ ہوئی کہ میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا، تو میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت سن کر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا، مجھے ابھی کسی چیز نے پکڑ لیا ہے کہ مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ یعنی انداز ایسا تھا کہ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یعنی اتنی شدت سے انہوں نے اللہ کے کلام کو محسوس کیا۔ لیکن ہم اپنا حال بھی دیکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز سورۃ طور پڑھی، جب اس آیت پہ پہنچے تو ایک سرد آہ بھری، جس کے بعد 20 روز تک بیمار رہے۔ لوگ عیادت کو آتے مگر کسی کو پتا نہ چلتا کہ بیماری ہے کیا۔ بیماری تو کوئی نہیں تھی، صرف دل پہ اتنا گہرا اثر تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے وہ عذاب آ رہا ہے اور پکڑ لیا تو پھر کوئی ہٹا نہ سکے گا۔ یہ جو کیفیت ہے نا، مالہ من داس ہے، یہ ہم محسوس ہی نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ ہماری دنیا چل رہی ہے، ہم کھیل رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، بس یہ چلتی رہے گی۔ اور جیسے دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، سر درد ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، بخار آتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن بھی مصیبت آئے گی اور ٹل جائے گی۔ نہیں، اس عذاب میں کوئی پکڑا گیا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا، اور وہ تو وہ اس سے پہلے دنیا میں کسی کی پکڑ ہو گئی تو ہے کوئی چھڑایا آ کے، ہے کسی کی مجال کے پھر نکال سکے اس مصیبت سے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان بری طرح ڈگمگائے گا۔ تمور، مارا یمور مور، مور کا لفظی معنی ہوتا ہے حرکت اور اضطراب، ہلنا۔ جب کبھی زلزلہ آتا ہے اور زمین ہلتی ہے تو پھر دلوں کا حال کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو ایک معمولی سی ہلکی سی حرکت ہوتی اور تھوڑی دیر بعد ختم بھی ہو جاتی۔ وہ تو ختم ہو بھی جاتی ہے مگر ہمارے دل دنوں تک پھر حرکت کرتے رہتے ہیں، تو معلوم نہیں پھر کس وقت یہ ہلنے لگے۔ اور کہا یہ کہ آسمان ہلنے لگے، ذرا آپ تصور کریں کہ یہ محفوظ چھت، مرفوع چھت صرف ہلے ہی نہیں بلکہ بری طرح ہلا ماری جائے۔ تمور السماء مورا، آپ تھوڑی دیر کے لیے جا کر کھلے آسمان پر نظر ڈالیں اور غور کریں اور پھر اس کا ہلنا جانیں، اس کو امیجن کریں کہ پھر کیا حال ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آسمان صرف یہ ایک اسکائی بلو کلر کا کپڑا ہی نہیں پہنا ہوا، اس میں بے شمار، ان گنت، بے شمار بھی میرے خیال میں بہت ہی معمولی لفظ ہے اس کے مقابلے میں، کہ جو کچھ اس کے اندر مخلوق ہے اور جو کچھ اس میں ستارے سیارے ہیں، اگر آسمان ہل گیا تو اس کے ساتھ جو باقی مخلوق اس کے اندر ہے، اللہ کی تخلیق، اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر ان سیاروں کا آپس میں ٹکراؤ، کبھی آپ نے کسی گاڑی کو دوسری سے ٹکراتے ہوئے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کیسی چیخ اور کیسا شور ہوتا ہے صرف دو گاڑیوں کے ٹکرانے سے، اور ان کا سائز کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو کہاں یہ کہ زمین تو کیا، زمین سے کئی گنا بڑے سیارے آپس میں ٹکرانے لگیں گے. ذرا تصور میں لائیں، ایک شیشے کے اوپر ایک بچے کی گیند جا پڑے تو چھناکے سے جب شیشہ ٹوٹتا تو کیا حال ہوتا ہے؟ دل لرز کے رہ جاتا ہے. ایک چھوٹا سا دھماکہ ہم سنتے ہیں تو کتنی دیر تک ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا، خوف کے مارے دل بیٹھ جاتا ہے. کہاں یہ کہ پورا آسمان لرز اٹھے، سارے ستارے سیارے آپس میں ٹکرانے لگے، تو پھر کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ یوم تمور السماء مورا، آسمان تھرا اٹھے گا، بری طرح ہلا مارا جائے گا، لرز جائے گا، توازن کھو دے گا. اصل میں مور جو ہے وہ اونٹنی کی تیز رفتاری کے لیے ہوتا ہے. کبھی آپ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوں اور تصور کریں کہ اونٹ بھاگنا شروع کر دے، اونٹ کی تو چال ہی اتنی حرکت والی ہوتی ہے کہ انسان اس پہ ٹک کے آرام سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، کہاں یہ کہ وہ دوڑنا شروع کر دے. تو اونٹ کی تیز رفتاری کے لیے بیسیکلی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ صرف تیزی نہیں بلکہ اس میں جو ڈگمگانا ہوتا ہے، اونٹ کا ہچکولے کھانا، آگے پیچھے ہلنا، لرزنا، توازن کھو دینا، یعنی یوں لگتا ہے جیسے بیٹھے ہوئے انسان کا انجر پنجر سب ہل کے رہ جائے گا. تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہ رہے گی. آسمان کی اس حرکت سے ہر چیز ہل جائے گی، یہ سارا سکون ختم ہو کر رہ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، لرز اٹھے گا. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلتے پھریں گے، اڑے پھریں گے، اپنی جگہ نہ رہ سکیں گے. یعنی نہ صرف یہ کہ یہ تباہی آسمان پر ہوگی، زمین بھی محفوظ نہ ہوگی. زمین کو جن پہاڑوں نے پکڑ رکھا ہے، اپنے پنجوں میں لے رکھا ہے، جس کے لیے لفظ رواسی آتا ہے نا، کہ زمین میں گاڑ دیے گئے ہیں پہاڑ، تو یہ بالکل مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کسی نے پنجے گاڑ دیوں. اور پنجے گاڑنے کا مطلب کیا؟ کسی چیز کو پوری طرح پکڑ جکڑ رکھا ہو. اور جس وقت قیامت کا زلزلہ آئے گا، یہ پہاڑوں کا پنجا ڈھیلا پڑ جائے گا اور زمین بری طرح ڈگمگانے لگے گی، کیونکہ پہاڑوں کو تو رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ زمین ٹھہر جائے. تو اس وقت پھر زمین کا حال کیا ہوگا، ان زلزلوں کا حال کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، گویا زمین و آسمان کا نظام تہ و بالا ہو کر رہ جائے گا. فویل یومئذ للمکذبین، پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے اس دن مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے. چونکہ اہل مکہ بار بار عذاب لانے کا مطالبہ کرتے تھے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عذاب تو آنے والا ہے. تم جس دنیا کی دل فریبیوں میں کھو کر اس قیامت کا مذاق اڑاتے ہو، تو یاد رکھو اس دن تو ان لوگوں کے لیے بہت برا دن ہوگا، ان کی تباہی ہوگی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی. تو اس دن یہ سارے مناظر بدترین لوگ دیکھیں گے، اور ان کے لیے پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، کوئی امن کی جگہ، کوئی بچنے کی جگہ، کوئی حفاظت کی جگہ نہ ہوگی. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ بد نصیب، الذین هم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حجت بازیوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے جھگڑوں میں اچھل کود کر رہے ہیں. یعنی حق کو جھٹلا کر، حق کا مذاق اڑا کر، غیر سنجیدہ رویہ اختیار کر کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. خوض کا لفظی معنی کسی چیز کے اندر گھسنا ہے. خاض الماء کا معنی ہوتا ہے کوئی شخص پانی کے اندر گھس گیا. اور خاض القوم فی الحدیث، لوگ بات میں گھس گئے، یعنی بات سے بات پیدا کرتے ہوئے کہیں سے کہیں جا نکلے. اور یہ جو فن ہوتا ہے یا آرٹ ہوتا ہے بات سے بات نکالنے کا، یہ محض تفریح کے لیے ہوتا ہے، اس میں سنجیدگی نہیں ہوتی. ایسی باتیں کوئی بامقصد باتیں نہیں ہوتی. عموماً لوگ تفریحاً یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک نے ایک چٹکلا چھوڑا، اگلے نے اس کو پکڑا، ایک دوسرا شروع کر دی بات، اس سے کہیں جا پہنچے، جیسے عموماً بیت بازی ہوتی ہے جس طرح. اب بیت بازی کا کیا مطلب ہے؟ ایک شعر پڑھا، اس کے آخری حرف سے ایک نیا شعر شروع کر دیا. اب ان دو شعروں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یعنی ایک شخص نے ایک شعر پڑھا ہے، اس کا ایک معنی ہے یا مطلب ہے، اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں. جہاں وہ ختم ہوا اس حرف سے دوسرے نے ایک اور شعر پڑھ دیا. اچھا اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی غرض نہیں کسی کو اس سے. آخری حرف سے تیسرے نے ایک اور شعر پڑھ دیا، اور یوں ساری مجلس باہم مقابلہ کر رہی ہے، ہنس کھیل رہی ہے، تفریح کر رہی ہے، پکنک منا رہی ہے. ایسے کام عموماً کب کیے جاتے ہیں؟ جب انسان تفریح کے موڈ میں ہوتا ہے. تو یہاں ان اہل مکہ کی مجلسوں کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے کلام، آپ کی باتوں، آخرت اور بہترین تعلیم کا بیٹھ کر صرف مذاق اڑاتے تھے، اس کو سمجھنے کی بجائے، اس پر غور و فکر کرنے کی بجائے صرف کھیل تماشا کر رہے تھے. اور پھر خاص طور پر یہ جو فی خوض یلعبون ہے، یہ ان کے ایسے دلائل ہیں جو محض ہنسی مذاق اور مسخرے پر مبنی ہیں، جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں. تو ایسے تمام غیر سنجیدہ لوگوں کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکے دیے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف. دھکے دیے جانا یعنی انہیں قیامت کے دن جہنم کی طرف دھکے دے دے کر لے جایا جائے گا. دا نہایت سختی کے ساتھ دھکیلنے کے لیے آتا ہے، سختی سے دور کرنا، دھکے مار کے نکالنا، کیونکہ یہ لوگ جہنم کی طرف جانے کو تیار نہ ہوں گے، اپنے قدموں اٹھ کے جانا نہ چاہیں گے. کس کو پسند ہے آگ کے اندر جانا؟ اگر کوئی مجرم ہوتا ہے تو عموماً اس کو سب کے سامنے لانے کے لیے کھیل گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، تو ان کو بھی کھینچا گھسیٹا بھی جائے گا، فرشتے ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے بھی جہنم میں پھینکیں گے. اور ایک ہوتا نا کہ ایک ہاتھوں سے پکڑ کے گھسیٹنا، اور ایک ہے پیچھے سے دھکے مار کے گھسیٹنا اور ذلیل کر کے ان کو آگ میں پھینکنا. اس کی طرف اشارہ ہے. ھذہ النار اللتی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یعنی جب جہنم میں جا پہنچیں گے تو جہنم پر مقرر فرشتے ان سے کیا کہیں گے؟ یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی دنیا میں جس کا تم اقرار نہیں کرتے تھے. افسحر ھذا، کیا پھر یہ جادو ہے؟ دنیا میں تو تم ان باتوں کو ساحری قرار دے رہے تھے، پیغمبروں کو جادوگر قرار دیتے تھے. بتاؤ یہ جہنم کی آگ بھی تمہیں کوئی جادو کا کرتب نظر آ رہی ہے اب؟ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یا پھر تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی حق کے دیکھنے سے اندھے بن چکے ہو، اب بھی تمہیں یہ عذاب نظر نہیں آ رہا. اسلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، جاؤ جلو اس میں. فصبرو او لا تصبرو، صبر کرو یا نہ کرو. سواؤن علیکم، برابر ہے تم پر. یعنی اس جہنم کی آگ میں صبر سے اب اس عذاب کو سہو، یا چیخو چلاؤ، رو پیٹو، کچھ مرضی کرو، جو جی میں آئے کرو، اب یہاں سے نکالے تو نہیں جا سکتے. سواؤن علیکم، دونوں رویے برابر ہیں، ایک بھی فائدہ نہ دے گا، نہ رونا پیٹنا فائدہ دے گا اور نہ چپ کر کے سسکنا فائدہ دے گا. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم عمل کرتے تھے. تمہیں یہ سب کچھ تمہارے اپنے اعمال کے نتیجے میں مل رہا ہے، تم پہ ظلم نہیں کیا جا رہا.